«Мой лён і сон». Перадача дастагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Да дня нараджэння Ларысы Еньюш у яе 100-гадовы юбілей не ўдалося, як меркавалася раней, усталяваць мемарыяльную шыльду на доме, у якім паэтка жыла ў Празе. Уладальнік дома нечакана адмовіўся ад ранейшай згоды на размяшчэнне на сцяне будынка бронзавай мемарыяльнай дошкі. Старшыня грамадскага камітэта па святкаванні 100-годдзя Ларысы Еньюш Міхай Скобла паведаміў, што знайшоўся іншы варыянт, дзе можна размясціць памятную шыльду. Уладальнік, як бы сапраўды, ён зрабіў проста рэканструкцыю, такі дом у яго белы-белы атрымаўся. Ён сапраўды адмовіўся, адклікаў сваю згоду, але насупраць дома такі вельмі прыгожы скверык. У гэтым скверыку усталяваныя такія бетонныя стэлы, на якіх абсалютна нічога не змешчана. Як быццам адмыслова, гэтыя стэлы падрыхтаваны для нейкіх шыльдаў. Я там быў, і мы гэтыя стэлы агледзелі, там прыгожа, там падсветка ідзе на гэтыя стэлы, і пасярод гэтага скверыка такія фантаны. І як бы існуе пакуль што такая вусная дамова з кіраўніцтвам гэтага раёну Прагі, што вось на адной са стэлаў будзе памешчана гэтая шыльда. Калі адлівалі шыльду, паспелі памяняць тэкст, там не будзе напісана, што ў гэтым доме, там будзе напісана, што на вуліцы Гежманова 7, а гэты дом будзе цераз вуліцу ад гэтай шыльды. Так што я спадзяюся, што ў гэтым годзе ўсё-такі шыльда будзе змешчаная, яна адлітая тут у Менску на заводзе. Аднак і гэты варыянт немагчыма выканаць у бліжэйшы час, бо згодна чэшскаму заканадаўству для гэтай справы трэба мець шэраг дазволаў, перадусім гарадской архітэктурнай рады. Па словах Міхася Скоблы, гэтыя дазволы можна атрымаць не хутчэй, як праз 2 месяцы. Ты да хаты пажанеш. ангел перадгоне, яны роднай песняй звонять, яны роднай песняй звонять в сердце мне. У перадачы «Мой лён і сон» працягваем расказваць пра адзін з гарадоў, які быў вельмі дарагі Ларысе Геніюш, пра Прагу. У жніўні гэты горад наведалі пераможцы пэн-цэнтраўскага літаратурнага конкурса, а таксама беларускія літаратары, якія праводзілі ў Празе творчыя семінары з удзелам маладых калегаў. З удзельнікамі паездкі пагутарыў Алексей Красоўскі. Перакладчык Павел Касцюкевіч. Па-першае, там адзначана было 100 гадоў паэткі. Як вядома, яна пражыла ладны кавалак часу і, як паводле яных словах, самы шчаслівы кавалак часу у Празе, у Чэхіі. Таму гэтая паездка была звязана менавіта з імем Ларысы Геніюш. Тут была задача, канешне, не толькі, каб маладыя літаратары адчулі, што яны могуць ствараць, і каб яны адчувалі сябе часткай нейкага працэсу і часткай беларускай літаратуры, якая перажывала і не найлепшыя часы. І мы ўспамінаем гэтым трагічным і грамадзянскім учынкам беларускай літаратуры. Гэта і была Ларыса Геніюш. Маладыя літаратары наведалі мястэчка Вімберг і замак. У гэтым замку ў 48 годзе была ўвязненая Ларыса Геніюш перад сваёй адпраўкай в Савецкі Саюз. І там была прысвечана выстава Ларысе Геніюш, фатаграфіі, здымкі, якія арганізавалі менавіта чэхі. Перад маладымі літаратарамі выступіў адзін з членаў парламенту чэшскага, дзе папрасіў прылюдна прабачэння за тое, што Ларыса Геніюш была выслана фактычна на канцлагеры в Савецкі Саюз чэшскімі ўладамі. За это ён папрасіў прабачэння ад імя чэшскага ўраду. Прагучаў выступ старшыні беларускага пэн-цэнтру Андрэя Хадановіча, дзе ён сказаў, што можна па-рознаму ставіцца да творчай спадчыны Ларысы Геніюш, але галоўнае грамадзянскі пасыл менавіта яе. То, што яна была нескораная, то, што яна ніколі не хацела прымаць, накідаваць нейкі таталітарны рэжым і заўсёды хацела заставацца вольнай. Антос Рудак. Сапраўды, у часе паездкі вялікая ўвага надзялялася менавіта сувязю часу, месца з Геніюш, з яйным лёсам, лёсам яе сям'і. Былі наведаныя мясціны, дзе яна перабывала ў часе побыту Чэхаславаччыны даваеннай. Мяркую, што мы прасякнуліся ўсе духам гэтых мясцінаў, тых асобаў, якія там былі перад намі. І нейкім чынам гэта даб'ецца на будучай творчасці паэтаў, празаікаў, маладых літаратараў. Як гэта быць фіналістам конкурсу імя Ларысы Геніюш? Што гэта для вас уласна значыць у творчым шляху? Безумоўна, гэта прыемна. Сярод нас фіналістаў сабраліся розныя людзі, выйшлі ў фінал. Ёсць тыя, хто ўжо мае з бліжымі публікацыі, нават зборнікі, нейкія кнігі. Ёсць тыя, хто публікаваўся на інтэрнэце ці дзесьці так прыпадкова. Але, безумоўна, для літаратара ў кожным разе прыемна, што гэта нейкі з новае знаёмства з людзьмі з літаратурнага асяродку, публікацыі, што ёсць магчымасць выступіць і быць пачутым. Ёсць такі факт, што вы нарадзіліся ў адзін дзень з Ларысай Антонаўнай Геніюш. На што ён натхняе і ўвогуле, якія паралелі ў тым, што займаецеся літаратурай, і от у супадзенні гэтых датаў вы заўважылі? Безумоўна, гэта да чагосьці абавязвае, такі факт. Мне, перш за ўсё, як не літаратару, як студэнту гісторыі, цікавы быў лёс Ларысы Геніюш, яе сям'і, яе мужа, яе сына. Я з вялікім захапленнем чытаў яе ўспаміны, кнігу «Споведзь». Але ў паэзіі я не арыентуюся асабліва на нейкія аўтарытэты менавіта ў плане літаратурным творчасці. Але дуже прыемна ведаць, што, в прынцыпе, беларуская літаратура дала свету жанчыну-паэтку, якая выявіла такую магутнасць таленту. Як адбылося ўвогуле ваша знаёмства з творчасцю Ларысы Геніюш, і ці не паслужыла прычынай з гэтага знаёмства той факт, што вы нарадзіліся ў адзін дзень? Не, гэты факт для мяне да апошняга часу заставаўся таямніцаю такой, не звяртаў на гэта нават увагу, там слова. Дакладна назваць час, калі я пазнаёміўся з творчасцю Геніюш, не магу, але мне здаецца, што нават гэта было яшчэ за часы, калі я вучыўся ў школе. Творы Геніюш натхняе на роздум над лёсам краіны, над перасэнсаваннем свайго светапогляду, погляду на жыццё, на сям'ю, на сяброўства, на каханне. Кацярына Укаревіч, я заўсёды цікаўлюся не толькі самімі пісьменнікамі і іх творчасцю, але і тым, дзе яны тварылі таксама. Што тычыцца замка, то нам паказвалі пакой, у якім яна знаходзілася. І калі проста ведаеш аб гэтым, то атрымліваецца адразу крыху прыгнечная такая атмасфера, таму што якбы гэта асацыіруецца з пэўным негатывам. Што тычыцца вечарыны, то калі Андрэй Хаднович пачытаў вершы, якія яна напісала, якбы прэзентаваў гэту новую кнігу, і там былі змешчаны вершы, якія раней не выходзілі ў іншых выданнях, і таму вось гэта таксама было цікава паслухаць, таму што я яшчэ не гартала гэтую кнігу, так не было магчымасці. Таму гэта таксама спрыяла атмасферы, можна было адчуць адказнасць за тое, што ты робіш, трэба было падбіраць пэўным чынам такія свае творы, якія, па-першае, больш такога добрага, якаснага ўзроўню, а па-другое, якія б не такія лёгкую там тэму, напрыклад, ці што, а больш так ужо сур'ёзна. Ну, мне падалося, што фармат вечарыны, ён павінен быў крыху адпавядаць, усё ж такі, што мы не проста прыехалі там пашвэнацца ва празе, а яшчэ і адзначыць дзень нараджэння Ларысы Еніюш. І, у прынцыпе, у нас даволі такая вечарына адбылася прыемная, такой вельмі нефармальнай абсносы, што таксама паўплывала. Ну, я не люблю, калі ўсё вельмі афіцыйна, а так вось мы там за півам пасядзелі, у нас была магчымасць задаць ім пытанні там, калі нам гэта было цікава. Дуже прыемна было бачыць вялікую колькасць беларусаў Прагі, згуртаваных, якія трымаюцца адзін аднога, трымаюцца разам, ладзяць такія вечарыны, дапамагаюць у іх арганізацыі. Нам, беларусам, з метраполіі, так бы мовіць. Прыемна, што ёсць такія сувязі, што людзі радыя бачыць новыя твары, новых людзей, моць, якая прыязджае з Беларусі. Было вельмі прыемна. Это была такая вельмі утульная маленькая вечарынка беларускай літаратуры. Это было ў цэнтры Прагі, піўніцы, па старой добрай чэшскай традыцыі, сярод сталоў і куфляў. Выступалі беларускія літаратары. На сустрэчу прыйшлі не толькі беларускія беларусы, але і чэшскія беларусы. І ператварылася такую вечарыну, сапраўды, досыць вялікую вечарыну беларускай літаратуры. Даведаліся новых імёнаў, даведаліся, што моладзь падрастае, і даведаліся, што будучыня літаратуры будзе. Раней мы чакалі нейкаго прарыву пастаянна, чакалі, што будзе нейкі цягнік, які выцягне беларускую літаратуру на сусветную сцэну, ну, цяпер пераканаліся, што можна паспрабаваць іншую стратэгію. Гэта гадаванне літаратараў, гадаванне перакладчыкаў, паэтаў і празаікаў. І менавіта гэтым заняліся падчас падарожжа ў Прагу. Я менавіта ў гэтым бачу карысць ад гэтай паездкі. Тым, што спрабуюць ўсё ж такі зрабіць нейкі асяродак беларускай літаратуры, каб людзі кантактавалі адно з адным, каб маладыя людзі даведваліся, што яны жывуць сярод аднадумцаў, што і сярод гэтага натоўпу вялікага ёсць аднадумцы, якія спрабуюць нешта рабіць свае першыя крокі ў літаратуры. Гэта я лічу галоўным у той паездцы. 2010 год. Год Ларысы Еніюш. Глядзі, якое неба прыгожае. І зоркі такія ясныя. Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». Старшиня громадского комитета по святкованию 100-годия Ларисы Гениуш Михай Скобла поведомил, что отзначение юбилея поэтки не завершено импрезою на ее родиме Узельве. Юбилейные мероприемства будут протягиваться. Уверочно, я думаю, что мы сделаем еще у Менску пару импрезов юбилейных. И треба вот эти шильды, арестованные в Волковыску и Зельве, спотребовать назад. Бо это и материальная, и мастацкая каштовность. А на сегодняшний день они находятся, ну, фактически под арештом. Нагадаем, что мемориальные дошки были усталяваны на доме у Волковыску, який раней стоял на хуторе Жлобовцы. У им народилась и провела дятинство Лариса Гениуш. Гэтый дом после войны был перевезен у Волковыск. И на доме у Зельве, у яким после вызволения с ГУЛАГу и до конца своего життя жила поэтка. Дошки были усталяваны со згоды господаров домов. У таким выпадку никаких інших дозволов не треба. Але обедзве гэтай мемориальной шильды были зняты милицией. День еще догорыць не поспел, як под гольнями тенем горбаты пришел вечер и тихенько сел на порозе забытой хаты. Пришел вечер и тихенько сел на порозе забытые хаты. Быцам старац, які занямог, и яму замест лусточкаў хлеба покатилися зоры до ног. С бесконечно ласкавого неба покатилися зоры до ног. С бесконечно ласкавого неба дзіўнай каской прошла молодость и жыццё по цярнёвай дарозе. Я сёння бы быццам бы гость на забытым народным парозе. Я сёння бы быццам бы гость на забытым народным парозе. Мо таму, што лягла на мурох бурым насцілам цемень густая, мо таму, што ў ціхіх дзвярох родной хаты никто не витает, мо тому, что у тихих дверох родной хаты никто не витает. И на этом передача завершена. С вами был Олесь Аркуш. До наступной встречи. На развитание послушаем песню на слова Ларисы Гениуш у выконанні Яроша и Пита «Нехта ночью». Ночью темною стежку поднебесную, гвозди золотистые, зоры щодро вбив. Хтось ці шпарка їдучи, ночь под кову місяця на шляху невідомим. Вся розор згубив. Чи був коня стриманий? Золотом подкований, то дорогу темную ніде полюбив, ніде полюбив. З ясним місяцем золотою подковою серце поміж зорами. Часом не згубив, чи був коня стриманий, золотом подкований. То дорогу темною небе полюбил, небе полюбил. Полюбил, небе полюбил.